Книга «Числа», розділ 25. Оселився Ізраїль у Шиттімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. І піддався Ізраїль Ваал-Пеорові. Тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, щоб палаючий гнів Господній перейшов». І наказав Мойсей суддям Ізраїля: «Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора». Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь мідіянку перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника. Тож устав він з посеред громади, вхопив списа в руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком усередину шатра і пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля, а полягло вже було від неї 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тим-то я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах. Тож об'явив: ось я даю йому союз миру, що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з мідіянкою, було Зімрі, син Салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв. А ім'я забитої жінки-мідіянки було Козбі. Була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен мідіянських. І промовив Господь до Мойсея: «Киньтеся на мідіян та повбивайте їх. Вони бо по-ворожому вчинили, підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою мідіянського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору за Пеора».